مسئلہ نہیں ہے، سارے نبی اسی مسئلے پہ محنت کرتے رہے، یہ نبیوں والا کام ہے، سارے نبی اسی مسئلے پہ محنت کرتے رہے، کس مسئلے پہ؟ فض اللہ مخلصین لہ الدین، سب نبیوں کا اجماعی مسئلہ ہے، علیہ اجماع الکل، اسی پر اجماع ہے سب کا، فتح الربانی نے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو وصیتیں کرتے ہیں، یا بنی، بیٹے کا نام بھی عبد الوہاب ہے، بیٹے کا نام بھی عبد الوہاب، وصیت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو، کہتے ہیں یا بنی علیک التوحید، علیک التوحید، علیک التوحید، تین دفعہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں میرا بیٹا میں مر جاؤں گا، میرے بعد توحید والے مسئلے پر لازم لازم پکڑنا ہے، اس کو نہ چھوڑنا، توحید نہ چھوڑنا، توحید نہ چھوڑنا، آگے کہتے ہیں علیہ اجماع الکل، سارے رسولوں کا اس پر اجماع ہے، یہ رسولوں کا اجماعی مسئلہ ہے، اور جو اشاعت التوحید والے مسئلہ بیان کرتے ہیں یہ نبیوں کا اجماعی مسئلہ ہے، اس پر سارے رسولوں کا اجماع ہے، علی اجماع الکل، سارے نبی متفق ہیں، فرمایا بس المن ارسلنا، پوچھ میرے پیغمبر ان سے کہ بھیجا ہم نے من قبل کا تجھ سے پہلے، پھر رسول لا اپنے رسولوں سے، اجعلنا من دون الرحمن آلہا، کیا بنائے تھے ہم نے سوائے رحمان کے اور پکارے سننے والے، جو عبدون کے پکارا جائے ان کو آلہا تن، اور پکار بھی عبادت ہے نا بزرگوں، آلہا تن پکارے سننے والے، اور الہ کا اصل معنی ہی فریاد سننے والا، لغت میں الہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لغت میں پانچ معنی ہیں، ان میں الہ کا لغوی اور اصلی معنی ہے کہ وہ الذی یعلا الیہ بالحوادث والحوائج، یعلا الیہ، جس کی طرف فریاد کی جائے مشکلات میں اور حوادث میں، اور یہی بات دنیا میں ہے کہ سمیا الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں، لئن الخلق یتضرعون الیہ بالحوادث والحوائج، یہی بات لسان العرب میں علامہ افریقی نے لکھی ہے، الہ و الہ اس لیے کہتے ہیں کہ تعالٰ الیہ الخلائق، پوری مخلوق اپنے حوادث اور حادثوں میں اسی کو پکارتی ہے، اس لیے کہتے ہیں، یہی بات امام رازی نے کبیر میں لکھی ہے کہ ذالک الذی تضرعت الیہ فہو الہ کا، یہی بات پیر کرم شاہ نے لکھی ہے، الہ کا معنی وہ ہوتا ہے پکار سننے والا، اب ذرا معنی کرو، اجعلنا من دون الرحمن آلہا، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ بھی کسی کو پکار سننے والا بنایا تھا، پوچھ میرے پیغمبر کسی کو فریاد رس سنا تھا، جو بدول کہ اس کی فریاد کی جائے، یعنی ظاہر مسئلہ ہے تمام نبی ایک ہی مسئلہ بیان کرتے رہے، لا الہ الا انا فاعبدون، لا الہ الا انا فاعبدون، میری پکار کی دعوت دینے والے تھے، بس اس آیت کو ابھی اس پر پاسے چھوڑ رہا ہوں، چھوڑ دو نا دل، ابھی ترجمہ تھوڑا سا کر لو، اس کے بعد دور کے بعد چل لیں گے، یا سبق کیا پھر بھی ابھی ترجمہ نہیں چلا تو سن رہے ہو یا نہیں؟ ہاں، اس میں بہت سارے فرقوں کا رہتا ہے، شیعہ کا، برزیہ کا، وحیاتیہ کا، اور بھی بڑے پیمانوں کا یہاں رب ہے، تو اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں آگے چل کے، بلا قدر صلاح موسا دلیل نچلی تبدیلی موسا علیہ السلام، اور دلیل آگے حضرت موسا علیہ السلام سے، کیا مطلب؟ یہ مسئلہ حضرت موسا نے بھی بیان کیا تھا، بلا قدر صلاح دلیل نچلی تبدیلی موسا علیہ السلام، ہم نے البتہ تحقیق ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ کو کہ آج آپ نے اپنی نشانیوں کے ساتھ الا فرعون طرف، فرعون و ملئہ اور اس کے حکمرانوں کے سرداروں کے، فقال انی رسول رب العالمین، فرمایا میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے برائے ہدایت شما دعوت رسال دعوے رسالت انی رسول ہوں. حضرت شیخ القرآن مانا کرتے تھے میں سنیا لے کے آنا لوں سنیا لے کے آیا سنیا سمجھتے ہو پیغام پیغام اور سنیا لے کے آنے والا ہوں رب العالمین کی طرف سے وہ سنیا توحید علی یہ سنیا توحید علی اللہ دا سنیا توحید علی رب العالمین فلما جاءہم جب آ پہنچے ان کے پاس بے آیاتنا نشانوں کے ساتھ نشانات توحید اذا ہم منہا یضحکون بس اچانک سے وہ اس سے مذاق کرتے یضحکون مذاق ہنستے تھے یعنی مذاق کرتے تھے. حضرت موسیٰ نے دلائل پیش کیے انہوں نے ہنسنا شروع کیا اور کسی کو نہیں سمجھ آیا پہلے بھی تو بزرگ تھے نا ماں بال گرو پہلے بھی بڑے بزرگ گزرے یہی بات ہے اس دیکھو ہے دیکھو آج بھی کہتے ہیں مارو ہے اللہ شاہ نو سمجھ آیا تھے اور کہنو نہیں آیا حسین علی نو سمجھ آیا تھے اور کہنو نہیں آیا سلام نہیں آیا یہ یضحکون مذاقے کرتے تھے فما نریہم من آیت اور وہ جو دکھاتے تھے کیفیت آیات من آیت نہیں دکھاتے تھے ہم ان کو کوئی نشانی الا ہی اکثر من افتہا اگر وہ بڑی ہوتی تھی اپنی بہن سے اپنی جہد کی سے اپنی نظیر سے اس کا یہ مطلب نہیں ایک کم ہوتی دوسرا بڑی ہوتی. حضرت ثانوی نے بہترین جملہ لکھا رحمۃ اللہ علیہ ثانوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے نشانیاں دکھائیں ایک دوسرے سے بڑی ہوئی تھی. اردو والے سمجھیں گے ہم نے جو نشانیاں دکھائی نا وہ ایک دوسرے سے بڑی ہوئی تھی یعنی سب اعلیٰ قسم کی تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں ایک دوسرے سے بڑی ہوئی ہے کہ یہ مطلب نہیں ہوتا ایک کم ہے اور دوسری لہٰذا ایک دوسرے سے بدلی ہوئی ہے یہ مطلب ہے ساری بہترین سب بڑی تھی اور سمجھے یا نہیں سمجھے یضحکون مذاقیں کرتے تھے وما نریہم من آیت الا ہی اکبر من اختہا ہی اکبر من اختہا یہ بڑی تھی اس کے نظیر سے اس سے معنی نظیر ہے اس سے اور مراد ہے کہ سب بڑی تھی ایک دوسرے سے بڑھ کر تھی ایک دوسرے سے ان سب باکمال تھی. یہ نشانیاں کیا تھی عذاب اللہ نے فرعونیوں کو عذاب میں پکڑا وہ شروع میں پڑھیں گے عذاب کبھی نیند کے آ پڑتی تھی کبھی چوہے پڑ گئے کبھی یہ خون آ گیا کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ جب عذاب آتا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ادعو اللہ اللہ تعالیٰ سے ذرا دعا کر دینا عذاب اللہ تو ہم پکے موبائل ہے عذاب جاتا تو پھر پچھلے قدموں پہ پھر جاتے اور الٹتے ہو جاتے. دیکھو اخذناہم بالعذاب لعلہم یرجعون ہم نے پکڑا ان کو عذاب سے کرتے اخذ تاکہ رجوع کرتے ہوں اصل فطرت توحید کی طرف. وقالوا یا ایھا الطاہر وقالوا آئے ساری قوم مل کر اور کہتی یا ایھا الطاہر اے او جادوگرا اے او جادوگرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے اے او جادوگرا او جادوگر بدولنا ربك ہمارے لیے دعا کر اپنے رب سے بما عہد عندك ساتھ اس کے بسبب اس کے کہ تیرا عہد ہے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے کہ عذاب ہٹا دیں گے اگر مان گئے لکھا ہے یہ عہد جو ہے عذاب ہٹا دیں گے اگر مان گئے اننا لمحتدون بے شک ہم ماننے والے ہیں در صورت دفع عذاب عذاب دور کر دے ہم مان جائیں گے فلما کشفنا اور جب ہم نے کھولا اس سے نقد عہد فرعونی جین نیچے لکھا ہے ہاتھ توڑ دیتے بے ایمان فلما کشفنا عنہم العذاب جب ہم کھولتے ان سے عذاب اذا ہم ینکثون فوراً وہ وعدے توڑ دیتے بنادا فرعون کیا مطلب عذاب آئے پکڑ آئی تاکہ مانے وہ آگے کٹھے ہو کے کہتے ہو جادوگرا ذرا دعا تو کر دعا تو کر اور بما عہدہ با اسی یاد پر جو اللہ کے آئے کہ اللہ نے فرمایا نا ایمان لے آئے تو چھوڑ دیں گے, ایمان لے آئے تو نہیں پکڑیں گے, تو ہم ایمان لے آئیں گے. عذاب جائے نا مہند کے چلے ایمان لایا, مہند کے گئی پھر قبروں سے پھر تازیے تو پوچھو گے, گزرے کی عادت ہی گندی ہوتی ہے, رہ ہی نہیں سکتا. جس وار کی عادت نہیں چھوٹتی تو شر کی عادت کیسے چھوٹے گی؟ پتا ہوتا ہے گزرے تو پھر آئے. یہاں پر اشکال ہے کہ وہ آئے حضرت سے دعا کرانے کے لیے, تو دعا کرانے کے لیے یہ تو ایسے مسئلہ ہے جو پنجابی والے کہتے ہیں ماں کی کہانی دے پانی, یہ عجیب دعا کرائی ہے. یا ایھا الطاہر دعا سے کرائی جاتی ہے, دعا میں تو کہا جاتا ہے اللہ والے آپ بزرگ دعا کر, حضرت صاحب دعا کرو, اور آ کر کیا کہتے ہیں او جادو کرا دعا کروا, جادو کرا. یا ایھا الطاہر کیوں کہا؟ اس کے تین جواب ہیں. یا ایھا الطاہر کہنے کی کیا وجہ تھی؟ پہلا یہ ہے کہ اس زمانے میں جادو کا زور تھا, بڑا جادو تھا, اور اس زمانے میں علم کیسی پھیر کو تھے, جیسے آج کل علم نام ہے چار بٹا پانچ سے پانچ بٹا پھیر کا, اور علم نام ہے فیض کا, اور انگریزی تعلیم کو علم کہا جاتا ہے, اور پتہ نہیں کیا جو پانچ چھ سال جب آگے پڑھا ہوا ہو نا اس کو کہتے ہیں یہ تعلیم یافتہ ہے, آتا کلمہ بھی نہ ہو یہ تعلیم یافتہ ہے, پڑھا لکھا ہے قلب معلم ہے, یہ پڑھا لکھا ہے تعلیم یافتہ روشن خیال, ہاں روشن خیال, لبرل لبرل اجل مرتد, روشن خیال اجل تشوز, یہ بڑا کے لقب ہوتے ہیں. چلو بارہ, تو انہوں نے سمجھا کہ جو بڑا جادوگر ہونا وہ بڑا عالم ہوتا ہے, بڑا لکھا ہوتا ہے. ہم بھی جب سکول پڑھتے ماشاءاللہ اپنے ماسٹروں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہوتا کہ ان سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں. سکول جب پڑھتے تھے ہمارے ہائی سکول کے ایک ہیڈ ماسٹر تھے, بہرحال وہ مواحد ہو گئے ہیں, اللہ ان کی استقامت سے اب بھی زندہ ہے, تو اس وقت وہ بہت چپلیاں مارتے تھے, اس وقت اس زمانے میں. تو ہم دیکھتے ہوں ہمارے استاد سے بڑا عالم دنیا میں کوئی نہیں, اور بھی ہمارے بھی مسجد میں بیٹھے ہیں, فوجی کا کام ہے ختم پڑھنا, جنازہ پڑھنا, پیسے اگاڑنا, مسلح اگاڑنا, اجاڑ اگاڑنا, اور یہ سارے دانے اگاڑنا, یہ مولوی اگاڑا ہے کمی ہے, جس طرح یہ نائی شاہی ہوتے ہیں حجامت والے اگاڑے, مولوی اگاڑا ہے, نکاح اس کا پڑھا جا رہا ہے, اس کا پیسے لے رہا ہے, کبھی پوچھا ہے کہ ہاتھ مار دوست کا آدمی تو کیا لے رہا ہے, اس کا پیسے لے رہا ہے, وہ زنانی تو پیسے لیتی ہے, وہ تو عوض ہے خود کا, مول صاحب کو کیا عوض لے رہے ہیں؟ خدا کے بندے ہر چیز کی قیمت رکھ دی, خدا کی قسم مولوی نے اپنے آپ کو خود خراب کیا, اب دنیا میں ذلیل ترین مخلوق مولوی ہے معاشرے میں, اس کا کردار ہی ایسا ہے, بھائی نکاح ان کا پڑا ہے تو کیا کرتا ہے پیسوں کو, کمی ہے. اچھا مردہ جو مار گیا اس کا کفن بھی مول صاحب گھر لے, وہ جو اوپر اچھاڑ دہد کپڑا ہوتے ہیں مولوی صاحب کے, مردے کے جوتے مولوی صاحب کے, بخشی دے گا صاحب جوتے مولوی صاحب کے, کپڑے مولوی صاحب لے آیا. یہ ذلیل ملا نے سورج سنگھ کو بدنام کیا ہے, خدا کے بندے جو کام گفت بھی کر دیا گیا, بچہ جو پیدا ہوا نا اذان دینے کے بھی پیسے ہیں, بچہ مولوی صاحب آ رہا ہے اور کان میں اذان دے گا, آج کل تو 500 روپیہ ہے, 500 روپے اس کان کے, 500 اس کان کے, 1000 روپیہ مولوی صاحب اذان دے کے اور کپڑا کندھے پہ ڈالا اور کھنگارا بھی کھجورا بھی دیا, بگار بھی دیا اور جا رہا ہے, یہ ہندوستان فتح کر کے جا رہا ہے, اس کی یہی ڈپٹی تھی, یہ اس نے بہت فتح کر دی جائے اور خوش ہوتا ہے, اللہ کرے کوئی ملک مرے, کوئی مرے بڑا کھانا, 40 دن کی روٹی مولوی صاحب کے گھر جائے, اگر 40 دن کی روٹی نہ گئی تو مردے کو فرشتے کو لتے کر کریں گے, یہ خود مصیبت بنائے مصیبت. اور یہ جو پرانے مائیں براتی تھی نا بچوں کو, ہوا آ رہا ہے, اس ہوا سے پورا یہ مولوی صاحب ہوتے تھے, بلا آ رہی ہے ہوا, اور یہ ہوگا یہی تھا لو کے پنجانا کی سرکار, یہ ہوگا یہی تھا بچوں کے لاتے ہیں وہ چاہے سانا چاہے بولی صاحب سے کھڑے, تو اس کی شادی شادی نہیں تھی, وہ رشتہ نہیں دیتا تھا جائز کو, اس کے بڑے واقعات ہیں. تو ایک دن ایک عورت نے اسے بلایا ادھر, وہ آ گیا جائز کے پاس, جائز خوشی خوشی آیا اس کے پاس, تو امام عربیت تھا وہ اندر لے گئے, یہ بھی بڑا خوش جا رہا ہے. اندر جب گئے کہتے کام ہے تیرے ساتھ, چلا گیا اندر, بچہ اس کا کھڑا تھا عورت کا, اور عورت کہتی ہے کہ اگر دوبارہ تو رویا تو جس بلا کے سامنے تجھے پھینکوں, یہ جو ہوا اس کے سامنے پھینکوں گی, اور جیس کو کہا بس میرا کام ہو گیا ہے اب تم چلا جا. وہ ایسا سال معلوم ہوتے ہوئے یہی بول گئی, اچھا بھائی پھر یہ ہوئے بنے ہوئے تھے, تو یہ تماشا لگا. بات کیا چل رہی تھی, یا شہد ظاہر, تو وہاں پر کیا بولتے ہیں سکول والے عالم کو, بڑا تعلیم یافتہ اسی کو کہتے ہیں نا, وہاں جادوگر کو بڑا عالم کہتے تھے, یہ بیچارے ادب کر رہے ہیں. یا شہد ظاہر کہہ کر یہ جیسے علامہ صاحب کہہ رہے ہیں, جنہوں نے سمجھا اپنی طرف سے ادب کر رہے ہیں, جیسے ہمارے پشتوں والے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں مولوی صاحب, مولوی صاحب, اور مولوی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا ادب کر رہے ہیں, ایسے ہی ہے نا, کہ توہین کی وجہ سے کہتے ہیں مولوی صاحب, ادب کی وجہ سے. حالانکہ ہمارے پنجاب میں مولوی صاحب وہ کہتے ہیں وہ ٹکڑے مانگنے والا, مولوی صاحب وہ جو محلے کا وپاری ہے وہ تو مولوی صاحب کہتے ہیں, وہ بچوں والے کہتے ہیں کئی طالب علم آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب, ہم نے کچھ نہیں کہتے, ہم پتہ ہے کہ یہ بیچارے ادب کر رہے ہیں, لیکن یہ اپنی بولی سے ادب کر رہے ہیں, وہ بیچارے بھی ادب کر رہے تھے. یا ایھا الساحر, اے جادوگرا, یہ بے سری کر رہے تھے. دوسرا انہوں نے یا ایھا الساحر کہا ہی نہیں, انہوں نے کہا یا موسیٰ, دوسرے مقام پہ آتا بھی ہے, یا موسیٰ, اے موسیٰ, یہ تو زبان سے کہہ رہے تھے اور دل میں نہیں تھا کہ ساحر ہے. اللہ نے جہاں یا ایھا الساحر کا ذکر کیا, ان کے دل کے لفظوں کا ذکر کیا, اندر کی بات جادوگر ہے اوپر سے آ کر کہتے یا موسیٰ, تو اللہ تعالیٰ نے ترجمانی کی ہے ما فی قلبہم, جو ان کے دل کے اندر تھا, قلوبہم, ان کے دل کی بات کو اللہ نے ذکر کیا, کہ زبان پہ موسیٰ کہہ رہے ہیں اور دل میں کیا سمجھتے ہیں ساحر, تو ان کے دل کی ترجمانی کرتے ہوئے یہاں یا ایھا الساحر, یہ کتنے معنی ہو گئے. تیسرا, جب آدمی زیادہ خراب ہو جائے تو وہ آداب کی رعایت نہیں رکھتا, تو یہ بھی انتہائی بدتمیز تھے اور بد خلق اور بد فطرت تھے, جنہیں نبوت کے مقام کا پتہ ہی نہیں تھا. جتنی آتی یا ایھا الساحر, یہ بھی توہین کے طور پہ کہہ رہے ہیں, جب آدمی بد فطرت بن جائے, بدسینت کر جائے, اسے کسی چیز کا حیا نہیں ہوتا, دعا کروانے آئے ہیں سب بھی کہتے ہیں یا ایھا الساحر, اب بھی مقصود ان کی احادت ہے. یہ انا نعلم مهتدون فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ینکثون, ہو گیا ونادا فرعون فی قومہ, اور اعلان کیا فرعون نے, تقریر کی فرعون نے قومی اپنی قوم میں, کالا یا قوم, یہ تقریر فرعونی تھی فرعون کے ڈر سے, ہاں وہ لکھا ہے نا, یہ جو میں نے آپ کو بات کی ہے نا, یا جو ظاہر پر حوالہ رہ گیا ہے, یہ دیکھو زاد المسیر جہاں لکھا ہے اس کے آگے, انہوں نے بلایا نام کے ساتھ, علم کے ساتھ, یا موسیٰ کہا, جیسا کہ آرام نے اکالو یا موسیٰ, یہ لیکن اکبر اللہ عنہم بالساحر علی وقت کے ما فی قلوبہم تقدیر کا ظالم نے ظالم کا ہوگا, ہاں بھائی جس کی تکبیح کرتے ہوئے. اب ذرا دیکھو نادا فرعون, فرعون نے آواز لگایا اپنی قوم میں, کالا جا قوم, کہا اے میری قوم علیس علی ملک مصر. فرعون کو خطرہ پڑ گیا, حضرت موسیٰ کی دعوت چلی تو میری خیر نہیں اور مذہب کی خیر بھی نہیں. اس لیے انہوں نے اب فرعون کے حضرت موسیٰ کے خلاف عوام کو اچھالنا شروع کیا. علیس علی ملک مصر, کیا میرے پاس مصر اور ثواب مصر کی بات چاہیے نہیں, بہادل انہار اور یہ نہریں نہیں, شجری منتاتی جو میرے نیچے سے میری بہتی ہیں. منتاتی فرعون نے سلونر مان دیا, منتاتی کا مطلب تاتا امری, میرے حکم سے چلتی ہیں. یہ وہ نہریں جو اس نے ڈیم بنوائے تھے, اور نہریں دو قسم ہے, تو قدرتی ہوتے ہیں نالے, ایک خود حکومت بنواتی ہے. کتنے بڑے ڈیم شیم بنوائے تھے, ہے جیسے آج کل ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ہم نے پلیں بنوائی ہیں, ہم نے فلاں کیا ہے, فلاں بس چلوائی ہے. فرعون بھی اپنی خدمات ذکر کر رہا ہے کہ میں نے نہریں بنوائی ہیں, میرے حکم سے بہتی ہیں اور بادشاہ میں ہوں. کجری میں ساتھی آپ آلات رول, کیا تم سمجھتے نہیں, اس بات کو سمجھو کہ میں افضل ہوں یا موسا. واہ قرآن, او کتنی بات کے ساتھ لگایا. یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کس پر کیوں اترا ہے, قرآن اترنا چاہیے تھا مالدار پر. فرمایا غریب یہ فرعون کا بھی تھا, فرعون کا بھی نہیں دیکھتا. فرعون نے کہا یہ موسا یہ تو ہمارا نوکر ہے اور اس کو تو میں نے پالا ہے, اس کو روٹی میں نے دی ہے اور جس کو نبوت مل گئی ہے خود تو سوچو, اور میں اتنا بادشاہ مجھے نہیں ملی. یہی بات نہیں کہتے تھے مکہ کے مشرک, یہ نہیں کہتے تھے, یہی بات کہتے تھے کہ کسی بڑے آدمی کو نبوت ملنی چاہیے. کوئی ذہن فرعون کا تھا, اور بڑا کس کو سمجھتے تھے کہ حکومت ہو اور دنیا ہو. کہتے ہیں اس کو کیسے مل گئی, افلا تم ترون, تو بتاؤ میں افضل ہوں یا موسیٰ. معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کی جرا صحیح ہے, یہ تقریر سب کر رہا ہے, تقریر کے تیور بتا رہے ہیں کہ اندر سے گلا ہوا ہے اور ڈرا ہوا ہے. اور آواز حق ہوتی تو کمزور کی ہے لیکن ہوتی بڑی شادو ہے. اگر کمزور سا آدمی بھی حق والا کلمہ بولے نا تو وہ اس کا زلزلہ دور تک جاتا ہے, گونج دور تک جاتی ہے. اب ایوان بھی ہل گئے, ایوان بھی ہل گئے اور صحیح معنوں میں ہلے. ہاں بھائی آواز بڑی دور گئی. سبحان اللہ, کہتا ہے اب تم فیصلہ کرو, ہم آنا خیر من ہذا, یا بلکہ یہ ہم مانا بلکہ میں بہتر ہوں من ہذا الذی, جس سے یہ ہذا بھی تاخیر کے لیے. یہ وہ مختصر معنی والا ہذا جو پڑا ہے کہ ہذا الذی یذکر آل حسد, احاذ الذی, یہ احاذ الذی اسی معنی میں ہے. کہتا ہے من ہذا الذی, دیکھو نا موبائل, دیکھو نا یہ آدمی, یہ کہنا بھی تو ہی کے انداز ہے, شکل دیکھو نا, یہ آدمی, یہ آدمی ہے ہوبا مہین, تنقید قومی, ہوبا مہین, مہین کا معنی بے قدر اور ذلیل. یہ ذلیل آدمی ہے, ذلیل کیوں کہا, کیونکہ ہمارے نوکر ہیں, ہمارے کمی ہیں. تو ہماری بولی میں کیا بولتے ہیں, یہ ہمارا کمی ہے, نوکر ہے, مہین غلام, قوم کا پردے, مال و جاہ بھی کوئی نہیں, مہین غریب آدمی ہے, وہاں پر بھی ذلت عزت کا معیار پیسہ, اس کے پاس پیسہ نہیں, اس لیے یہ ذلیل آدمی, مہین آدمی ہے. بلا یکاد یبین, اور قریب نہیں یبینوں کے بیان کر سکے, یبینوں کے بیان کر سکے. فلولا القی علیہ اندرا, کیوں نہیں ڈالے گئے منہ پر اس کے کنگن سونے کے, اور جا یا آئے اس کے پاس, با اس کے ساتھ الملائکہ, تو فرشتے سب باندھ کر. فرعون نے ذاتی حملہ کیا, ہجرت کی عادت ہوتی ہے, جب بات نہ بنے تو ذاتیات کو نشانہ بناتا ہے, پہلے قوم پر, یہ گھٹیا قوم کا آدمی ہے, اور گھٹیا قوم کہتی ہے کہ وہ قوم میرے نوکر ہیں, غلام ہیں, غلام قوم ہیں, ہمارے وہ کام کار کرتے ہیں، ان کی زنانیاں ہمارے برتن دھوتی ہیں، ہمارے سارے گھر کے کام کرتی ہیں، ان کے مرد ہمارے کھیتوں میں کام کرتے ہیں، کھیتی باڑی، اس گھٹیا قوم سے آ گیا یہ، اور یہ کہتا ہے میں نبی ہوں. ایک دوسرا بلا جکات جو بھی، اور یہ اپنے مدعا کو بیان نہیں کر سکتا. کیا مطلب؟ جہاں پر وہ مفسرین نے کہا پھیر دی اسرائیلیات کے سال کے حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی، اور لکنت کیوں ہوئی تھی؟ وہ جب حضرت چھوٹے بچے تھے اس وقت بی بی آسیہ نے ان کو اٹھا لیا، فرعون کے دربار میں پال رہے تھے، لمبا واقعہ جو پڑھتے ہیں، وہاں پر ایک دفعہ اس نے فرعون کی تاریخ سے پکڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھا تو فرعون نے کہا مارو یہی کہیں وہ بچہ نہ ہو جس کے بارے میں ڈرایا گیا ہوں، یہی نہ ہو اس کا قتل کرنا چاہا. بی بی آسیہ نے کہہ دیا کہ نہیں یہ بچہ ہے جس کے امتحان لیتے ہیں، ایک طرف آگ رکھ دو دوسری طرف پھول رکھ دو، اگر اس نے پھولوں کی طرف آگ کیا تو سمجھدار ہے، آگ کی طرف آگ کیا تو یہ سمجھ ہے، تو وہ اگر سمجھدار ہوا تو قتل کر دیں گے. بہرحال یہ جو ہے وہ انگار رکھے گئے، حضرت موسیٰ نے وہ انگارہ اٹھایا اور منہ میں ڈالا، تو بچے کو جب سوتی گرم لگے تو منہ میں ڈالتا ہے، اس سے آپ کی زبان میں کترا پن آ گیا تھا اور لکنت تھی، اڑ اڑ کے بولتے تھے. یہ لکھا ہے بہرحال لگتا ویپوٹیشن، اس کی کوئی سند با سند صحیح اس قصے کا کوئی قبول نہیں. ہاں تفسیروں میں اخبار لکھے ہیں کیلا کیلا کیلا کیلا، وہ کیلا اسرائیلی کیلا، اس کی تحقیق جان نہیں کر رہے، تحقیق اپنے مقام پہ کریں گے. جہاں مقصد اور ہے اس پر وہ کہتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے. اگر معلوم ہوتا ہے گرہ تھی نا، اس کا سارا مٹیریل رکھا، لیکن یہ کوئی وجہ نہیں. وہ حضرت شیخ القرآن مانا پنجابی میں کیا ہے، خدا کی قسم مزہ چس کر دیے گا ملانی، اللہ میرا جھاگا لا دے لا دے جھاگا لا دے جھاگا سمجھاتا ہوں خیر ہے سمجھاتا ہوں جھاگا لا دے جھاگا سمجھتے ہو؟ ہاں اس کا مانا نہیں کہ چچرے آئے یہ زبان نہیں چلتی، نہیں جھاگا لا دے بھائی. جس آدمی نے تقریر نہ کی ہو تو تقریر کرنے کا حجاب ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ نے اگر کسی نے ساری دن کی تقریر نہیں کی ادھر مجمے میں کھڑا کر دے تو وہ جو حجاب ہوگا اس کو کہتے ہیں گھاٹ کا. تو شرم آتی ہے یہ نہیں آتی نہیں، الفاظ بھی چھوڑ جاتے ہیں ساتھ نہیں دیتے، آدمی رک جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حجاب. اور پنجابی والے کہتے ہیں گھاٹ کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرض تھوڑی تھی، کئی تقریریں تھوڑی کی تھی، بکریاں چراتے تھے، آئے راستے میں نبوت ملی، تجربہ اور مشاہدہ نہیں تھا. حضرت نانوتوی رحم اللہ نماز بھی پڑھا سکتے تھے، وہ جو مناظرہ ہوا بھاگ آئے راستے میں لوگوں نے کھڑا کر دیا مسلح پہ، تو بھاگ آئے چیز کر بھاگے تھے، آرگنی بس بھاگے تھے کوئی سمجھے، وہ بھاگے اس لیے تھے کہ لوگ واہ واہ کہیں گے اور یہ نیت گڑبڑ ہوگی، اور نیت تو خالص خدا کی رضا ہے، ہم نے جیت گیا ہوں، پنڈت کے ساتھ مناظرہ تھا، لوگ مسلمان ہوئے تو مجھے یہ کندھوں پہ اٹھائیں گے، اور آ گیا بھائی آ گیا شیر آ گیا فلا آ گیا کہ فلا یہ اٹھائیں گے تو اخلاص بھی رہے گا، اس لیے وہ سب سے چوری آ گیا ہے. تو مغرب کی نماز پہلی رکعت میں تکرار غلط کی، جٹوں نے پکڑ لیا بولتا تو فلا فلا فلا فلا، جس طرح جٹوں کی عادت ہوتی ہے، پیچھے کوئی خادم بھی پہنچ گئے، انہوں نے کہا سیا کرو یہ قاسم کا نوکری ہے، تو بعد میں بڑا انہوں نے احترام کیا. یہ جھاگا ہوتا ہے جس نے نماز نہ پڑھائی ہو، مسلح پہ کھڑے کوئی پتہ نہیں چلتا کیا ہے، اور تقریر سٹیج پہ بیٹھے. حضرت عثمان جب پہلی دفعہ تقریر کرنے لگے تھے جمعے کی تو بیان نہیں کر سکے تھے، تو صرف اتنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ خطبہ ہو گیا سیدھے آگے نماز پڑھ. یہ ہوتا ہے جو مقرر نہ ہو وہ تقریر نہیں کر سکتا. تو یہاں جو مطلب ہے لسانی مطلب ہے اللہ میرا جھاگا لا دے، وہ جو حجاب ہے نا وہ حجاب اتر جائے اور میں بیان کر سکوں. اور جہاں جو فرعون کہہ رہا ہے لا جبین، یہ ویسے بیان نہیں کر رہا ہے، لا یبین کا معنی ہے کہ موسیٰ جو بات کرتا ہے نا کہ کچھ سمجھ نہیں آتی, کچھ سمجھ کیا مطلب ہے, سمجھ نہیں آتی مطلب ہے ٹھیک ہے کثیرم مما وہ کیا ہے لا نفقو کثیرم مما یقول تقول, بہت ساری باتیں ہمارے سمجھ نہیں آتی. طالب علموں کبھی دیکھا ہے مدرسے میں رہنے کے لیے دل نہ ہو کہتے ہیں کچھ سبق سمجھ نہیں آ رہا, یہ تو آپ کا مشاہدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ہاں سما خیرہ کا مریض جو ہوتا ہے ایک کچھ عرصہ ادھر کچھ عرصہ ادھر کچھ عرصہ ادھر ادھر خیر ادھر خیر, تو وہ کہتا کیا کہ اسباق سمجھ نہیں آئے. فرعون بھی یہی کہہ رہا تھا لا یا کادو یبین دادی سمجھ نہیں آتی تھی کیا کہ فض اللہ مخلصین لہ الدین, یہ کوئی واضح بیان نہیں کر سکتا, یہ کوئی دلیل والا بیان نہیں. اس لیے یہاں پر البحر المحیط والے نے زبردست جملہ لکھا, فرماتے ہیں کہ لا یبین اے حجتہ الدالہ علی صدقہ فی ما یدعی, لا یبین کا معنی حجتہ الدالہ مطلب ہے کہ جو اس کا دعویٰ ہے اس پر دلیل بیان نہیں کر سکتا. لا یبین کا کیا مطلب ہے, جو اس کا دعویٰ ہے اس پر دلیل بیان, آپ بھی بجلی پہ چلتے ہیں, اس پر دلیل بیان یہ دعویٰ بلا دلیل ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا آپ ایک زبان میں لکنت ہے, بلکہ کہتا ہے کہ اس کا جو دعویٰ ہے اس پر دلیل کوئی نہیں. جس طرح آپ آج کے مشرق کو 100 دلیل دیں نا آگے سے کہیں کے پاس دلیل کوئی نہیں, یہ ایسے ہی کہتے ہیں غیر دلیل کے. لا یبین, ایک مولوی صاحب قسم اٹھا رہا تھا, خدا کی قسم مماثلوں کے پاس قرآن بھی کوئی نہیں حدیث بھی کوئی نہیں, اور ہمارے پاس قرآن ہے حدیث ہے خدا کی قسم. یہاں کے ترائے طلاق کیا ہاں بھائی, لا یبین وہ بیان با دلیل نہیں کر سکتا, اپنے دعوے کو مبرہم بالدلائل نہیں کر سکتا. ایک دوسرا لا یبین کا مطلب یہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام 9-10 سال رہ کے آئے تھے مدین میں, اور مدین کے بولی بھی ان کی بولی میں مل گئی تھی. اب ہم جب اپنے علاقے میں جاتے ہیں نا اپنے علاقے کی تیور سہیگی میں تقریر کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک وہ تقریریں ہم راستے پہ کرتے, راستے پہ تقریریں ہو گئی, وہ پنجابی تلا گنج والی پنجابی اور یہ پورٹوہار والی پنجابی میں, پھر چلتے چلتے وہ اپنے علاقے میں جب ہم اپنی بولی میں تقریر کرتے ہیں, وہ سارے پتھر کی سرائکی والے ہوتے ہیں, وہاں پر اگر کوئی جملہ پورٹوہار کی سرائکی کا ہے تو وہ ہنستے ہیں. دیکھو جی زبان کی جی حضرت موسیٰ علیہ السلام 9-10 سال رہ گئے تھے بدین میں, وہاں سے کچھ زبان میں رلا ملا ہو گیا تھا, اور لا یبین حضرت موسیٰ کو اپنی بولی کے لفظ بولتے ہوں شاید, اور وہ کہتا ہے اس کو تو ہماری بولی نہیں آتی, یہ ہمیں سمجھانے آیا ہے. لا یبین یہ تو ہماری بولی میں بات ہی نہیں کر سکتا, اتنا فصیح بلیغ ہی نہیں. یہ ایک تیسرا یہ ہے کہ وہ خامخواہ اعتراض کر رہے تھے, ان کا فن تقریر پر خامخواہ اعتراض کرنا, جیسے آج اگر بیان کرو نا اور مسئلہ بیان ہو آگے سے کیا کہتے ہیں, یار اس کو تو تقریر کا طریقہ ہی نہیں آتا, یہ تو تقریر کر ہی نہیں سکتا, یہ اس کی تقریر کی اہمیت جتانے کے لیے کہتے ہیں, اس میں تو انداز بھی کوئی تقریر کا. تو فرعون بھی یہی کہہ رہا تھا لا یبین کہ موسیٰ علیہ السلام تو تقریر کر ہی نہیں سکتے. فلولا القی علیہ اسورا, یہ حماقت ہے فرعونی. اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہوتا تو اس کو سونے کے کنگن پہنائے جاتے, اس کی دستار بندی ہوتی سونے کے کنگنوں سے. فرمایا فلولا القی علیہ اسورا, کیوں نہیں ڈالے گئے اوپر اس کے اسورا کنگن بن صاحب سونے کے, اور جا چاہیا اس کے ساتھ الملائکہ فرشتے, جس کے ساتھ فرشتے آتے اور فرشتے بھی آتے, وہ سارے دین سبے باندھ کر فاستخفا قومہ بس الو بنایا فرعون نے اپنی قوم کو. حضرت شیخ کو مانا ہے کیا کہتے ہیں, فاستخفا قومہ بس کلو بنایا فرعون نے اپنی قوم کو بستا خطبا کیا کہہ رہا ہوں بس تجہل قومہ اپنی قوم کو جاہل بنایا کلو بنایا اپنی قوم کو کلو بنایا کیا مطلب اس کا پپا اکولا ہوں پتا ہوں الالت بس سجا بولا ہوں کیا مانا اس کا پپا اکولا ہوں پتا ہوں الالت بس سجا بولا ہوں امام ابن کثیر کی عبارت ہے فرماتے ہیں ان کے وہ بے وقوف تھے پاگل تھے اس لیے فرعون کے کہنے میں آ گئے ہر دور میں کچھ نہ کچھ بے وقوف ہوتے ہیں وہ بھی کیا تھے بے وقوف ورنہ فرعون کے پاس دلیل کوئی تھی موسیٰ پیغمبر کی دعوت انہوں نے نہیں مانی اور فرعون جیسے جاہل کی پیروی کی فرمایا تھے جو الو بس کا خفا کو مو جیسے آج دیکھیں دھرنے پہ لوگ کٹھے ہو نہیں گئے تھے کافی اچھا مرزا قادیانی کو بھی نبی باننے والے کٹھے ہو نہیں گئے حالانکہ وہ انسان ہی نہیں انسان کا بچہ ہی نہیں اس کو بھی لوگوں نے نبی مان لیا جو مدعی دعویٰ کرتے ہیں کچھ نہ کچھ لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں فرعون نے بھی یہ الو بنایا بس کا خفا یعنی پھسلا دیا فرعون نے اپنی قوم کو عطا ہو حماقت قوم بس انہوں نے اطاعت کی فرعون کی نہ کہ موسیٰ کی کیوں انہم جملہ معللہ انہم بے شک تھے وہ کانو قوما فاسقین قوم تھے فاسق شرارت سے بھرے ہوئے فاسقین کا کیا معنی شرارت سے بھرے ہوئے انہوں نے فرعون کی پیروی اس لیے کی موسیٰ علیہ السلام کی نہیں کی اس لیے کہ ان کی طبیعت میں خباثت بھری ہوئی تھی وہ تھے گندے اور گندگی کی طرف مائل ہوئے اور پیغمبر کی دعوت نہیں مانی اب تقابل کیا ہے ایک طرف نبی مسئلہ بیان کر رہا ہے مقابلے میں فرعون کھڑا ہے اب عقل اور فطرت سلیمہ کا تقاضا یہ تھا کہ پیغمبر کی اقتداء کی جائے انہوں نے حضرت موسیٰ کو چھوڑا اور فرعون جیسے یہ مفقود الفطرت اور مطلوب الفطرت اس کی بات مان لی اس لیے فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین اصل میں وہ قوم ہی شرارت سے بھری ہوئی تھی اور فسق پسند فسق والی طبیعت والی تھی فلما تکونا جب ہمیں انہوں نے غصہ دلایا جب انہوں نے ہمیں غصے میں ڈالا ہمیں غصہ دلایا نتیجہ مخالفین موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کا نتیجہ کیا نکلا ہمیں غصہ دلایا انتقمنا منہم ہم نے بدلہ لیا ان سے اور بدلہ کیا تھا فأغرقناہم اجمعین سب کو ہم نے غرق کر دیا فجعلناہم سلفا وہ جو ہے غرق کیا اور سب کو سلفی بنا دیا فجعلناہم سلفا بنا دیا ان کو بولو سلفا گزرا ہوا قصہ سلفا بنا دیا گزرا ہوا قصہ ایک کولی صاحب ہے اس کے پیچھے تم لگی ہوئی تھی سلفی تم سلفی تھی تو کہتا ہے کہ مسئلہ پتہ نہیں کون سا تھا اور اس نے بات شروع کی تو ہاں مجھے کہتے ہیں ہنفی کہاں سے نکلے ہنفی کہاں سے نکلے میں نے کہا ہنفی حدیث سے نکلے ہنفی کہاں سے نکلے حنیف سے کہتا ہے نہیں حنیفہ یہ ابو حنیفہ کی بیٹی تھی الو ہے یہ کہاں سے نکالا ہے ابو حنیفہ کی بیٹی تھی حنیفہ حنیف سے تو حنیف تو قرآن میں میں نے کہا آپ ناراض نہ ہوں آپ کا ذکر قرآن میں ہے حنیف سے حنفی اور تیرا ذکر بھی قرآن میں کہا میں نے کہا یہ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے نا اور خدا کا عذاب ہوتا ہے تو سلفی بنتا ہے دیکھو کیا لکھا ہے اللہ ناراض ہوا ہے نا فلما آصفونا اگر آپ کا عذاب آئے تو کیا بن گئے یہ ہوتا ہے ایسے لطیفانہ چیز. یہ قرآن کا معنی نہیں ہے, طلبا کا معنی یہ کیا ہے, گزرا ہوا حصہ. کئی آدمی ہوتے ہیں نا سیر سے استدلال کرتے, وہ شیعہ سنی جا رہے تھے تو شیعہ نے کہا علی کا تذکرہ قرآن میں کیا, انعمت علیہم, انعمت علیہم, دیکھا نا علی کا آ گیا, علی کا آ گیا. اس نے کہا علی کا آ گیا من نو عمر, عمر نو بھی بنو, من نو عمر, اللہ نے فرمایا عمر کو بھی بن. یہ ایسے لطیفانہ استدلال ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور یہ چونکہ دوسرے کرتے ہیں ان منشیات الہ ابراہیم, یہ دوسرے کرتے ہیں رب کا لفظ آگے استدلال کر دیا تو ان کو کبھی چھیڑنا ہونا تو پھر کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تنفی کہاں بنتا ہے جس سے خدا کا ناراضگی آ جائے, آتکونا, اور تنفی بنتے ہیں خدا کا غضب نازل ہو, جن پہ غضب نازل ہوا تو کیا بن گئے, طلفا. طلفا کا معنی حضرت شیخ القرآن نے کیا قصہ پارینا, واہ قصہ پارینا, عبرت کا نمونہ, ضرب المثل, اس کو ضرب المثل بنا دی, محاورہ بنا دیا, لوگ بیان کرتے تھے فلانے نے بھی یوں کیا تھا, ضرب المثل کہانی بنا دیا. سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے, اور جس کا معنی دوسرے حضرات نے بھی نہیں کیا. ہاں بھائی ضرب المثل بنا دیا, سلافا آپ کیا کیا لکھا ہے, گزرا ہوا قصہ یعنی نمونہ عبرت, وقتانہ یہ سلاپن کی تفسیر ہے, بہت تفسیریہ ہے اور سلاپن کی تفسیر ہے. ہاں متقدمین یہ اوپر کیا لکھا ہے, مثلا تفسیر ہے سلاپن کی, پچھلے لوگوں کے لیے, پہلوں کو پچھلوں کے لیے نمونہ بنایا کہ وہ دیکھیں جو نبی کی مخالفت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, کیسے خدا کا غضب نازل ہوتا ہے, ان کے لیے نمونہ بنایا. اور جی بلما تو ریبا بکتا ہو جائے, چلو صرف دس میں, صرف دس میں.